पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विशेष बात आई नहीं है जो कल हो ये बात प्रत्यक्ष दिखती है कि जो हम सामने संसार को देखते हैं ये रहने वाला नहीं है ये टिकने वाला नहीं है ये बात प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अपने शरीर को देखा जाए तो कितना बदल गया अपने देखते देखते और संसार कितना बदल गया कितनी रिवाज बदल गई कितना वेशभूषा बदल गया कितनी धारणा बदल गई कितना भाव बदल गया इस बदलने में कहां तक हम रह सकते हैं कहां तक सह सकते हैं कैसे निर्वाह करेंगे जिस किसी धारणा को पकड़े वो बदल जाती किसी विचार को बदले वो बदल जाता है तो इससे एक सिद्ध होता है एक स्थायी चीज है जिसे फिर दुख नहीं होता संताप नहीं होता परिवर्तन नहीं होता महान आनंद एक रस रहता है इससे मालूम होता है जैसे भूख लगती है तो मालूम होता है कि खाद्य वस्तु है प्यास लगती है तो मालूम होता है कोई पेय वस्तु है ऐसे हमारे को जो अभाव मालूम देता है जहां जाए अभाव जहां जाए अभाव जगह अभाव ये शरीर जितने के देखते कितने बड़ी अभाव हो गया अपने यहाँ सत्संग करते करते कितना हो गया ये यहाँ पर जंगल था साफ एक विचार गई है वान प्रस्थ आश्रम बनेगा तो शेर जी ने आकर ठीक है मैंने कह दिया तो फिर ये तो पीछे बना यहाँ कुछ नहीं बना फिर ये गीता भवन बन गया गीता भवन एक नंबर बना कोई दो नंबर बना कोई तीन नंबर बना कोई चार नंबर बना कोई पांच नंबर तो कितना परिवर्तन हो गया और परिवर्तन परिवर्तन में कहां तक अब निभेंगे कहां तक काम सरकार इस परिवर्तन से मालूम होता है तो अपरिवर्तन वस्तु है इस दुख से संताप से हलचल से मालूम होता है सुख है संताप रहित है हलचल रहित है शांति है ऐसी है और वो मनुष्य मात्र प्राप्त कर सकता है ऐसी विलक्षण बात है कि मनुष्य मात्र मनुष्य जन्मता है वो अधिकारी ही जन्मता है इसमें अनधिकारी कोई है ही नहीं अयोग्य कोई है ही नहीं अपात्र कोई है ही नहीं मानव का अर्थ यह है कि साधन करने वाले साधक थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ऐसे ऊंचे उठ सकते हैं नहीं तो खादते मोदते लेते सुन कर सुपर घर खाना पोना सो जाना आराम करना ये मनुष्य की बात नहीं है सुनकर सुकर खर कुत्ता है सुअर है गधा है इनकी बात बताइए मनुष्य शरीर है इसमें भगवान ने विवेक दिया है विचार शक्ति दी है बहुत ही उन्नति कर सकता है। जैसे वृक्ष उगते हैं तो आकाश में कितनी खुली जगह पड़ी है, अब वृक्ष बढ़े नहीं तो आकाश क्या करे, धूप थोड़ी बढ़ के रह जाती है, पौधे थोड़े थोड़े बढ़ के रह जाते हैं, धान की थोड़े थोड़े बढ़ के रह जाते हैं, वृक्ष थोड़े ऊंचे बढ़ जाते हैं, इसे तार है खजूर है ऊंचे बढ़ जाते हैं, इसे ऊंचे क्या तार के लिए भी मना हुई है ऊपर से। ऐसे आप हम कितनी उन्नति कर सकते हैं, कितने ऊंचे बढ़ सकते हैं, यदि खुली जमीन बढ़ गए भगवान की तरफ से कोई मना नहीं है। अब कनक का भाई में भोगों में संग्रह में केवल भोगों में संग्रह में लगे हुए, संग्रह करना भोग भोगना एतावधि निश्चित कमो भोग परमा एतावधि निश्चित, कहाँ धीरा लगा दिया। आप कौन है, साक्षात परमात्मा के अंश हैं, साक्षात परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन और अमल शुद्ध है, मल नहीं है, और सहज शुद्ध है, सहज शुभ स्वरूप आपका है स्वतः, इस वजह से दुख किस को स्वतः नहीं, कुछ सहज सुख रूप है उसको दुख कैसे सुबह दुखारे भोग देंगे, अपनी चीज है अपनी सहज सुख राशि, सहज सुख राशि स्वाभाविक बलिहार। तो इस हलचल से ऊपर उठना हरेक मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है। यो कब तक फंसे रहेंगे, सुख से अंतरम दुख, दुख से अनंतरम सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद पुनः प्रभातम पुनरि पुनः शशांक पुनः विद्युति रवि, सुबह हो गया शाम हो गया अगर रात हो गई दिन हो गया सूर्योदय हो गया चंद्रोदय हो गया। सज्जन इस परिवर्तन से एक विलक्षण अपरिवर्तन तत्व है और उस पर मनुष्य मात्र का अधिकार है, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश में रहने वाला प्राणी दोनों मनुष्य मात्र। और भगवान ने विवेक दिया है और प्रत्यक्ष बात है कि सत्संग करने से साधन करने से मनुष्य की विलक्षण अवस्था होती है। सत्संग करने वालों को ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, वे देखता है छोटी छोटी बातों में कितना सुखी दुखी होते थे, अब आज की बड़ी बड़ी बात है, कोई सुख दुख क्या बात है, ना बुरी बात है। कई भाई बहनों से बात होती है कि क्या करे पूरा संतोष नहीं, वो पहले थे उससे पहले से तो बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, अरे करे पहले से बहुत ठीक है, परंतु होना चाहिए जैसा वो नहीं हो रहा है। तो ये जो जिज्ञासा है, ये जो एक लालसा है, ये जो उत्कट अभिलाषा है, ये उत्कंठा है, इसको बढ़ाओ, संतोष मत करो। सांसारिक चीजों में तो संतोष करना चाहिए, क्यों कि पूर्व कर्मों के अनुसार से फल मिला है तो उसमें परिवर्तन करने के अपने आप नहीं है, परंतु नित्य निरंतर ऊपर उठने की बात है, इसमें हम सब स्वतंत्र हैं, इसमें पूर्व भाग्य की बात नहीं है, पूर्व के कर्म इसमें नहीं है, इसमें तो बस जो ले ले जो चले। हम बहुत बड़े ऊंचे हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, जीवन उन्मुक्त हो सकते हैं, भगवान के प्रेम भी हो सकते हैं, इस समय हम स्वतंत्र है, इस पराधीन नहीं है। एक एक भाई एक एक बहन स्वतंत्र है। इतनी बात केवल केवल एक बात कि अपनी स्थिति है, इसे अपने को संतोष नहीं करना चाहिए, अपने को संतोष नहीं करना चाहिए, ऐसा तो हो जाता नहीं है, फिर जान करके वहां रह जाते हैं, ये स्वाति नहीं, ये केवल असंतोष हो, केवल ये चीज हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो जरूर ऊंचा उठ जाएगा, उठ ही जाएगा ऊंचा, ऐसा नियम है। पर वैसे ही बैठे आलस में, आलस के लिए बैठे जैसे शहर में रहने वाले लोग ये वृक्षों पर चढ़ना जानते नहीं, गांव में रहने वाले तो जानते हैं, शहरों में रहने जानते हैं। नहीं जानने वाले भी अगर बाढ़ आ जाए, चारों तरफ से पानी बढ़ जाए, रात भर वृक्ष बढ़ रहते, क्योंकि वो असंतोष मर जाएंगे, इसीलिए तो मर जाएंगे। वो असंतोष होने से न जानने वाले भी जान जाते, आकाश वृक्षों में रह जाएंगे। ऐसे आप केवल अपनी स्थिति से असंतोष हो तो ऊंचे उठ जाएंगे, जरूर उठ जाएंगे ऊंचे। और ऊंचे उठने पे जब अपने वृत्ति होती है तो उसमें भगवान की कृपा से सहारा मिलता है, गुरु मिल जाएंगे, शास्त्र मिल जाएंगे, भीतर से बुद्धि पैदा हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। गुरु की कमी नहीं है, कमी वास्तव में अपने जो स्थिति है उसमें जान जान करके जो चुप हो जाते हैं, ये बाधा है। और ये बाधा बहुत ऊंचे तक चलती है, बहुत ऊंचे तक बहुत हो जाए, वहीं संतोष कर लिया तो वहीं ठहर गए, नहीं संतोष करे तो बनाए कितने ऊंचे हो सकते हैं। भगवान कहते भगत मेरे मुकुटमणि अनंत दृष्टि, यानी कि पूर्णा मात्र से पैदा होती है, पालित होती है, संग्रहित होती है। ऐसे परमात्मा कहते भगत मेरे मुकुटमणि अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जिससे बड़ा कोई युवा नहीं, न तत्सवोस्तर कुतो लोकत्रयेभ्यः प्रतिम प्रभाव, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे अधिक कौन होगा। ऐसे भगवान, वे भगवान आदर करते, भगवान जिनका आदर करे, भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसे आप हम हो सकते हैं। हमें को मुकुट मणि बनना नहीं है, उन्नति हम कितनी कर सकते हैं इतना अपना हो सकते हैं, और वो भगवान की कृपा से। जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित, ये जरा मरण से मुक्ति पड़ेगी। जरा मरण का जन्म नहीं बताया, मानो वृद्धावस्था आने वाली है, मौत आने वाली है, और तो बार है नहीं शरीर में, जन्म तो मरने के बाद हुआ। जरा मरण तो आ रहा था सामने, वृद्धावस्था आती है, मंदिर भी आ रही है, इसे मुक्ति पाने के लिए। मतलब ऐसे आप हो जाएंगे, वृद्ध अवस्था किसी आ जाएगी तो दुख नहीं होगा, मृत्यु हो तो दुख नहीं होगा, जरा मरण मोक्ष आएगा। माँ आश्रित भगवान के चरणों का आश्रित के सतन करो तो ब्रह्म तत्व होगी, ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म तत्व अपने स्वरूप को जान जाते हैं, कर्म से अखिल संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं, सब गुरु जान जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने पुकार कर कहा कि महाराज कौरव ये मैं जो कौरव रूपी एक समुद्र में डूब रही हूँ, क्या आप जानते नहीं है कि न जाना सी केशव, आप जानते नहीं मेरी क्या दशा हो रही है। गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जनपती है, आप जानते नहीं। ऐसे प्रार्थना करी तो महाराज दुशासन 10,000 गजबर घटियों, 10,000 हाथियों का पाल देश में उसकी पूजा थकित भई, बसंत भई साहब। ऐसे आप हम सब भी कह सकते भगवान से, परंतु ऊंचा उठना चाहते तब तो केवल ऊंचे हो भाई, ऐसे झंझट में हम नहीं रह सकते। बहुत समय बीत गया, जन्मो मरो मरो, जन्मो जन्मो मरो, शुक्र दुख दुख शुक्र थपेड़ा लगता ही रहता है, कहीं शांति नहीं, कहीं विश्राम नहीं। गोस्वामी जी कहे पायो परम विश्राम, राम सम लागे परम विश्राम हो गया, विश्राम मामूली नहीं, सर्व विश्राम तो परम विश्राम हो जाए। ये जितनी थकावट है और दुख पा रहे हैं ये सब मिट जाए, परम विश्राम की प्राप्ति हो जाए भगवान की कृपा से। भगवान ने कृपा कर मानव शरीर दिया है, करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु, तो बिना हेतु स्नेह करने वाले से क्या सिद्ध हुआ कि सहज ही कृपा करते हैं और वे फिर करुणा करी कृपा करके मानव से ही देते है, दुगुनी कृपा होगी, स्वाभाविक कृपा हुई, स्वाभाविक है बिना हेतु स्नेह, कारण रहित कृपा, कारण रहित कृपा वे मनुष्य ही देते हैं। सरकार में भी कोई अच्छा अफसर होता है उसको बगीचा देते हैं, कोठी देते हैं, उसको मोटर देते हैं, नौकर देते हैं, सुविधा देते हैं। भगवान ने मानव शरीर दिया तो मनुष्य के लायक काम करने की शक्ति दी है, भक्ति दी है, शास्त्र दिया है, संत महात्मा दिए है, उनकी कुछ बुद्धि दी है, सामग्री कम नहीं दी है भगवान ने। कहीं कहते हम क्या करें, अरे क्या क्या करो, देता आपको ठीक दी थे वह करो, बैठी दी तो छोड़ जाओ, ठीक दी करता जाओ, आप से आप रास्ता मिल जाएगा। जैसे मोटर चलती है यहाँ से बदरीनाथ जाना है और यहाँ से चलता है तो यहाँ बैठे बैठे बदरीनाथ नहीं दिखेंगे, पर चलते चलते जो मार्ग दिखता उतना चलो चलो फिर से मिल जाएगा। यहाँ से दिल्ली जाओ तो दिल्ली दिखती नहीं, कितनी जोरदार लाइट कर दो तो कुछ नहीं दिखती, पर जितना दिखता उतना चलो, अगर और देखो और देखो ठेठ पहुंच जाएंगे। ऐसे आपको जितना दिखता रहे उतना उतना आप ऊंचे बढ़ते रहो, और ऊंचे बढ़ते रहो, और ऊंचे बढ़ते रहो, ठेठ पहुंच जाए परमात्मा तक। जो ही जोर से आप चलोगे तो प्रकाश भी जोर से मिलेगा, धीरे चलो तो प्रकाश भी धीरे होगा, सामने मिलता प्रकाश। मयानुकूल नभस्वतेरितम, ये नौका मिली हुए है, भगवान कहते हैं मैं अनुकूल वायु, वायु खेलता है नौका को तो आप साफ नौका चलती जाती है। इसे मयानुकूल सर्मुख अनुग्रह, वायु अनुग्रह मेरा, मेरा कृपा है, ये अनुग्रह है, भगवान मददगार है, संत महात्मा मददगार है, धर्म मददगार है, वेद पुराण मददगार है, जितने अच्छे अच्छे हुए सब के सब इसमें मददगार है। अच्छे नहीं चोर डाकू आदि भी संतों की सेवा करते हैं, जो दुनिया को लूट लेते हैं, दुख देते हैं, वे भी संतों की सेवा करते हैं, जंगल में साधु में तो सेवा करेंगे। मन अच्छे मंदिर सबके सब हमारे सहायक हो जाते हैं जब हम रास्ता ठीक लेते हैं, उस सबके सब सहायक पशु पक्षी सहायक हो जाते, ऐसी कथाएं हमने सुनी है, पशु पक्षी सहायक, सांप सहायक, सिंह सहायक, खाने वाले सिंह भी खाते नहीं, वे सहायता करते हैं, सच्चे हृदय से भगवान के बचाले, क्रूर जंतु क्रूर वे भी सहायता करते हैं, और संत महात्मा ऋषि मुनि जितने पहले हो गए अब है अगाड़ी हो गए सबकी सम्मति हमारे साथ है। अभी संत नहीं हुए और होंगे नहीं, उनके भी इसमें सम्मति हमारे साथ है, बहुत बल है हमारे साथ। तो सज्जनों निमित्त मात्रम भवसभ्यशाचन, भगवान अर्जुन से कहते हैं तो निमित्त मात्र हो गया, निमित्त मात्र का ऐसा नहीं कि नाव मात्र करना, ये नहीं, सभ्यशाचन ने बताया निमित्तवान अपनी शक्ति पूरी लगा दोनों हाथों से, यही बाल चला यही बाल चला दोनों हाथों से मान सभ्य शासन, अपने चेष्टा करने में कमी मत रख और होगा भगवान की कृपा से, चेष्टा तो होता नहीं, चेष्टा कम जितना बल दिए दे रखा है भगवान ने वो बल लगा दो, जितना समय दिया है, जितनी समझ दी है, जितनी सामग्री दी है, जितनी शक्ति दी है वो शक्ति लगा के चल पड़ो, अगर ही मिल जाएगी और शक्ति मिल जाएगी का तो परमात्मा मिल जाएगी, नहीं तो शक्ति मिल जाएगी, समय मिल जाएगा, इस समय नहीं हो तो लोग जन्म मिल जाएगा, तत्र तुम बुद्धि संयोग लव दे पौर्व देगा, पूर्व देह में जितना किया उतना भाव मिलेगी, उतना रास्ता कटा हुआ मिलेगा। जैसे रास्ते चलते चलते आदमी बीच में कहीं सो जाए तो जितना रास्ता कट गया उतना रास्ता तो कट ही गया था। ऐसा तो ही इतनी देर सो गए थे या कोई पीछे घर पर चले गए, ऐसा तो होता है। आगे सरसिद्धों को जते से तो भूया सरसिद्धों को तुम्हें आगे फिर सरसिद्धि के लिए यत्न करता है। ऐसी भगवान की कृपा हो रही है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी विचित्र बात है। संसारी कामना तो दोनों होते हैं भाई, सिद्धि भी हो जाए असिद्धि भी हो जाए दोनों होते हैं, और भगवान है यहाँ असिद्धि होती नहीं, इसमें लाभ ही लाभ होता है। संसारी कामों में लाभ हानि दोनों होते हैं, दोनों होने पर भी लोग काम करते हैं और इसमें तो केवल लाभ ही लाभ है। भक्ति कठिन करो री जान, इसमें नफा घना है नहीं हान, हानि इसमें ऐसे निष्कंठ का बनता। जब भगवान को सामने करो निष्कंठ कथा है, न सुने न पते, आखिरता न पड़ता है, ठीक रास्ता मिलता है। ऐसे संतों की कृपा है, भगवान की कृपा है, सज्जनों कैसा मौका मिला है, केवल लग जाओ। आपको मालूम नहीं हो क्या करें तो केवल भजन करो, नाम का जप करो, पुकारो हे नाथ हम जानते नहीं वो क्या करें, नाथ हम जानते नहीं प्रभु हम क्या करें। तो जानने वाले भगवान का ज्ञान हमारे साथ है, सब हो जाएगा, केवल तत्पर से लग जाए। हम है इससे हमारी स्थिति हमें संतोष नहीं है, अगर बढ़ जाओ तो। बड़े बड़े आचार्य ने भी अपने करके संतोष किया तो वहां ठहर गए, ऊंची पदवी प्राप्त हुई संतोष, वह भी संतोष नहीं करे तो कोई अगर ही, जैसे गीता में वासुदेव सर्वम, तो ये सबको प्राप्त हो, सबको जहां मतभेद नहीं है ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अपनी स्थिति होने पर संतोष न करे, वहां विश्राम न करे, भी अगर से तो भी क्या हुआ। जैसे गंगा जी पर जावे दूर से आते हुए गंगा जी आ गया, गंगा जी चलते गए, गंगा जी में प्रवेश हो गया, जब तक डूब न जाए तो चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। ऐसे भगवान के चलते चलते भगवान में डूब ही जाता है, हे परमात्मा ही परमात्मा रह जाते हैं। इस बार सजग हो, इसमें आलस मत करो, इसमें देरी मत करो, पता नहीं कब हार्ट फेल हो जाए, आपको माथा खराब हो जाए, पागल हो जाए, बीमार हो जाए, कई तरह के विघ्न है, क्या पता किस समय कौन सा विघ्न आ जाए। इस बात से यावत स्वस्थ विदम काले यावत से दूर है जरा, यावत से इंद्रिय शक्ति रप रहता यावत क्षयो नाश। यदि हमारी शक्ति है, जब तक वृद्धावस्था दूर है, रोग अवस्था हुई नहीं है, क्या पता किस समय कौन सा विघ्न आ जाए। ताव देव विषा कार्य प्रयत्न महान, अपना प्रयोग करो, प्रोदीप देव हो नहीं तो कूप करना प्रसिद्ध। आग लग गई अब के कुआ खोदो, जल आएगा, जल के आएगा कुछ जल आई जैसे तो ये राख भी उड़ जाएगी, आग नहीं काबू जाओगी। तो पहले से तैयार हो, अभी से ही अपने लग जाओ, आज अभी लग जाए, विचार पूरा कर जाए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पूरा लग जाए आज और कल ही मर जाए तो जन्म भर भजन हो गया उसका, उसका जन्म भर भजन हो गया। कब जन्म अगर समय रहे वो क्या करे, आगे समय नहीं रहा वो क्या करे, तो पूरा का पूरा लग गया। तो भगवान के ये यथामाम प्रतिदिन वो अपना पूरा समय लगा देता है, पूरी शक्ति लगा देता है, पूरा समय लगा देता है, पूरी समझ लगा देता है, पूरी सामग्री लगा देता है। तो भगवान अपने आप को समझ लेते, ये था माम प्रपद्यन्ते तां सथी से बजा गया। तो भगवान अपनी शक्ति लगा देते हैं, तो मनुष्य की शक्ति से नहीं होता, भगवान की शक्ति से काम हो जाता है। एक मच्छर गरु जी से मिलने के लिए चले, तो बड़े जोर लगा, एक फूंक पर फूंक से गिर गया, इतनी शक्ति नहीं है कुछ नहीं, पर अपनी शक्ति ले आते हैं भगवान, गरु जी अपनी शक्ति लगावे, मेरी क्या लगे, मन से अनंत गुणी की शक्ति यही आदमी दिया। ऐसे ये यथा माम प्रबलित, कोई भी काम आप करो वो काम स्वयं आपके पास नहीं आएगा, भगवान के लिए चलो तो भगवान खुद आपके पास आएंगे। जैसे आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाते हो तो भगवान आपके लिए व्याकुल हो जाएंगे। हम तो कुछ नहीं कर सकते, वेद सब कुछ कर सकते हैं। सब ने किताब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव तथैव तथैव, उसी प्रकार से तो सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों, देरी मत करो। चाल अपने लोगों की टेढ़ी है, ये बहुत समय की है, पता नहीं कितना समय मिलेगा। आज दिन तक जितनी उम्र मिली है, जितनी सत्संग हुई है, उसमें कितनी उन्नति हमने की है, इस हिसाब से पूर्णता कब होगी। तत्पर लग जाओ, आज मिल जाए। केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से भगवान मिलते हैं, संसार पदार्थ नहीं मिलते। संसारिक पदार्थ के लिए चाहना भी हो और उद्योग भी हो और भाग्यशाली हो, तीनों संतम सांसार चीज मिलती है। और परमात्मा के लिए केवल चाहना, केवल अभिलाषा प्रति, क्यों क्यों पैदा नहीं होता। पैदा होती है उसके लिए भाग्य आदि कई बाधा है मौजूद, तो उसमें क्या नहीं लगे। प्राप्त है, नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, केवल उन्हें दृष्टि डालनी है सबके लिए। ऐसे परमात्मा है तो सच्चे हृदय से लग जाए, पुकारो सच्चे सच्चे हृदय से प्रार्थना। जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच जटी जाए, जल्दी पहुंच जाता है। ऐसा शरीरों देरी करने की बात नहीं है, अभी समय मिला है, बहुत अच्छा मिला है, मौका मिल गया है, अवसर है। समय चूकी पूरी कापस्ता ने समय चुकानी चाहिए। मौका मिला है सज्जनों, मौका मिला है, ये हरदम नहीं रहता। या शेर जी ने बनाए भवन और सत्संग कराते थे, सुबह शाम और रात में बड़े नीचे सत्संग होता था। यहाँ पर गारे भवन में रह जाए तो उनके लिए अलग आदमी भेज देते, लो भवन में भी सत्संग हो, बड़े नीचे अलग होता, उनको अलग करते थे। इतनी उनकी चेष्टा थी सदैव देव को आए। तो अभी है ये पता ऐसा चलेगा, एक समय नहीं चलता। जल्दी जल्दी अपना काम बनाओ, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपने झाड़ू लगाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। दुनिया का भी ठीक काम होगा अपने लगोगे तब, अपने नहीं लगोगे तो दुनिया का काम भी नहीं होगा। आप जो जैसे करो तो दूसरे लोगों में भी जागृति आवेगी, तेजी आवेगी, श्रुति स्वभाव आवे नहीं आवे अपने तो चीज करो काम। इस वास्ते गफलत मत करो, इसमें देरी मत करो, इसमें आलस मत करो, इसमें दूसरे की प्रतीक्षा मत करो, कोई दूसरा करेगा। ये काम अपने को करना पड़ा, जैसे भूख लगती है तो भोजन अपने को करना पड़ रहा है। बड़े बड़े धनी आदमी हर एक काम करने के लिए नौकर रखते हैं, भोजन करने के नौकर नहीं रखते। ये भोजन कर लिया करो, बिल तुम बढ़ो तो करो, वो खुद करते हैं। रोग हो जाए तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है, प्यास लगे तो जल खुद को पीना पड़ता है। ऐसे सज्जनों ये आदमी खुद को काम करना पड़ता है। ये गुरु शंकर महात्मा भगवान सब मदद करेंगे, पर उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादित, अपना उद्धार करेंगे। आप कोई लगन लगाओ, फिर साथ देंगे, भगवान भी साथ देंगे, महात्मा भी साथ देंगे, प्राण भी साथ देंगे, क्रियमान भी साथ देंगे, शरीर भी साथ देगा, मन बुद्धि इंद्रिया भी साथ देंगे, सबके सब साथ देंगे। बीमारी आ जाए तो बीमारी भी आपकी उन्नति में कारण होगी, प्रतिकूल परिस्थिति भी आपके उद्धार में कारण हो जाएगी, अनुकूल परिस्थिति भी उद्धार में कारण हो जाएगी। प्रतिकूल स्थिति है वो प्रतिकूल परिस्थिति पापों का नाश करते हैं, दुर्गुणों का नाश करती है। तो वो जितना नाश होते हैं जितना हम शुद्ध निर्मल होते हैं, और जितना बदले करते हैं उतने निर्मल होते हैं। प्रतिकूलता में डबल फायदा और डबल फायदा, दुर्गुण दुराचार नाश होता है। आप स्वयं तैयार हो जाओ, फिर किसी चीज की जरूरत किसी की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं। लगन लगन सब कोई गए, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोज। सच्चे हृदय से लग जाओ। एक संत की बात सुनी, अवस्था ज्यादा होगी, बूढ़े होने लग गए, मन में आया कि भजन में लगूं, नाम जप में लग गए तो निद्रा सताती थी, शरीर कुछ बूढ़ा होने लगा, नींद आती थी, तो एक सरोवर था तलाई, उसके ऊपर इस तरह से खेजड़ी अपनी जाति कहते वो वृक्ष उठा आई, उसके ऊपर बैठ कर नाम जप करते, नींद आती गए पानी में निकल कर फिर आ रहे वही बैठ गए, फिर नींद आई गिर गया, कुछ छह न तक किया निद्रा रूप धारण करके आ गई कि तेरे पास आऊंगा ही नहीं, तो जितना मेरे तंग किया तेरे लेके भाई बोले कि ठीक है पधार होगा बताओ, लग जाए सच्चे हृदय से क्या बड़ी बात है। अब ये सिखाई कोई पुस्तकों में मिलेगी, आपसे आप विचार करना है कि निद्रा कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, नींद आ जाती है कितनी विलक्षण बात, अब उपाय बताया मैंने, ऐसा उपाय आपसे आप आएगा, आप लग जाओ उससे बड़े बड़े उपाय आ जाएंगे ठीक तरह से और आपको उद्धार कर देंगे। भगवान ने हृदय से इंद्रिय हृदय में विराजमान है, ब्राह्मण स्वरूप भूतानी यंत्रानुधानी, जैसे यंत्रारूढ़ हो जाए उसको गाड़ी में बैठ जाए तो वो आप सब गाड़ी ले जाती है, इस तरह से भगवान कृपा से अपनी तरफ ले जाते हैं, कोई लग जाए किसी तरह से लग जाए, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश में कोई हो, सबके लिए सबो हम सर्वभूतेश्वर मैं द्वेश्वर ये भजन तुम माम भगत मई थे तेरह जो भजन करते उनमें मैं उनमें मेरे में है, ऐसी भगवान की उदारता है, ऐसी भगवान की विशेष कृपा है, ऐसी अलोक विचित्र कृपा है, सच्चे हृदय से लग जाओ, नाम में जिस श्रद्धा हो नाम में लग जाओ, कीर्तन कीर्तन में लग जाओ, चिंतन में चिंतन में लग जाओ, ध्यान में ध्यान में लग जाओ, विचार में तो विचार में लग जाओ, विवेक तो विवेक में लग जाओ, जो आपको जैसा साधन मिला उसी में तत्परता से लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान ठीक कर देंगे इसमें संदेह नहीं। ये यथा मां प्रपंच नेता तथैव, जैसे आप तत्परता से लगोगे भगवान तत्परता से वैसे ही आपको संभालने के लिए तैयार, हर समय हर एक प्राणी के लिए, भाई हो बहन हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो, किसी अवस्था में कैसी परिस्थिति दुखदायी सुखदायी कोई परिस्थिति, उस सब परिस्थितियों में भगवान सब साथ में, केवल निमित्त मात्र विचार अपनी शक्ति है वो पूरी लगा कर लग जाओ, बस फिर जो करना भगवान करेंगे, वास्तव में भगवान जी की कृपा से होता है, परंतु आप पूरे लग जाओ तो वो कृपा होती है, आप पूरे नहीं लगे भगवान कैसे लग जाए, और हम पूरे लग जाए भगवान पूरे लग जाए क्या देने लगे, हमारी शक्ति से हम पूरे लग जाए तो भगवान अपनी शक्ति से पूरे लग जाए, फिर हमें क्या करना पड़े, कोई शक्ति कोई अंत है, कैसी अनंत शक्ति है, इस बात से भगवान की कृपा से काम सिद्ध होता है, कार्य सिद्ध होता है, अपनी तरफ से कमी मत रखो, फिर परवाह मत करो भगवान ने क्या किया कैसे किया क्या नहीं कृपा नहीं की ये नहीं देखो मत, अपनी कमी को दूर करते हुए तत्परता से लगे रहो, अपने को जो जहां कमी मान दे उस दूर कर दी, कोई गलती मान दी सुधार कर दिया और ठीक तरह से फिर चलो, अचानक कृपा करते हैं भगवान विलक्षण से कृपा करते हैं, भजन करते करते नींद आती तो जोर से हवा कपाट जोर से कौन बोलता है फट नींद गई, ऐसी अचानक कृपा करते हैं भगवान, नींद आती हो तो ऐसा खटका होता है जिससे उसे ठीक हो जाए, आप चाहते हैं सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लगना चाहते हैं तो भजन करने का मौका नहीं देंगे, जंगल में जाए कहीं बैठ जाए तो ऐसा वृक्ष ऐसी जगह मिलेगी सुंदर आप बैठने के लिए मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा, कैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में आपको मौका मिल जाएगा, कुटुंब भी है वो अनुकूल नहीं है सभी, वे प्रतिकूल होते आपको मौका लगेगा, अनुकूल होते आपको मौका लगेगा, आपके बदन में प्रतिकूलता भी सहायक हो जाएगी, अनुकूलता भी सहायक हो जाएगी, उदासीनता भी सहायक हो जाएगी, प्रेमी भी सहायता करेंगे, बैरी भी आपके बदन में सहायता करेंगे, दुख देकर के पापों का नाश करने वाले सहायता करेंगे। संसार मात्र एक सुख हो जाएगा अपने मिलाज करने के लिए, केवल आप खुद तैयार ना हो, खुद तैयार हो मेरे क्या होगी, मदद करने वाले भी क्या करे, खुद तैयार बिना तो अपने आप एक एक को लगाना है। हरि से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई, तत्परता से आप जितना जानते हैं, ये सत्संग करने वाले सज्जन जानना चाहते हैं, और जान जाए और जान जाए, अरे जितना जाना है उतना तो कर दो, जितना जाना है उतना तो कम कर दो, अच्छे महात्मा नहीं मिले, अच्छे महात्मा आज मिले जैसे महात्मा उनके अनुसार तो बन जाओ, और जिस क्लास में उस पास हो जाओ, और क्लास बदलने के भगवान कृष्ण बंदे जरूर गुरु वो प्रधानाध्यापक है, वो बदल देंगे जैसे आपको मिले। अब अच्छे आदमी मिले क्या करेंगे बताओ, जो आपको मिले हैं, जैसे महात्मा मिले हैं, जैसे संत मिले हैं, जैसे शास्त्र मिला है, जैसा आपको मौका मिला है, उस मौके का आप ठीक तरह से काम ले लो, और मिल जाएगा, उसको भी पूरा नहीं मिले, जैसे बच्चा होता है माँ परोस दी है, वो कहते और बहुत दे माँ थोड़ा सा हलवा दे दीजिए, कहते और भी दे, अब खेल में लगे हो, अरे दिया वो तो खा ले कम से कम, फिर कहती ये तो खा ले, कोई माँ के कमी थोड़ी है, और फिर कहे और दे दिया और दे दीजिए, अब खेल में लग गया। इस तरह से भगवान ऐसे कर दो, हमारे यूँ कर दो, अरे क्या है उतना को तो काम में ले ले दो, क्या भूखा रखेंगे, अरे माँ भूखा रखेगी तो कौन परोसेगा, कौन करेगा, ऐसे भगवान जितनी शक्ति दी है, जितना समय दिया है, जो सामग्री दी है, उसको आप काम में लाओ, तुम्हारे बहुत मिल जाएगा, अगर विशेष बातें मिल जाएगी, तात्विक बातें गहरी गहरी बातें समझ में लग जाएगी। आप शाह ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से उद्दिष्ट, हृदय से हृदय में विराजमान है, वो प्रेरणा कर रहे हैं, बड़ी भारी प्रेरणा कर रहे हैं, आप किसी जगह भी पकड़ना चाहते हैं ठहर नहीं देते, भगवान ठहर नहीं, भगवान की प्राप्ति हुए बिना आप किसी राज्य में, किसी संपत्ति में, किसी सिद्धिया में, किसी सिद्धिया में कहीं भी अटको ठहर नहीं जाएंगे, टिकने नहीं जाएंगे, भगवान पीछे पड़े सबके, प्रेरणा करते हैं, कैसे तुम बीच में ले हो, सच्चे हृदय से लग जाओ, भगवान बहुत जल्दी उद्धार करते हैं, जल्दी। भगवान के जितने हैं नहीं चेतन, जैसे बालक होता है वो समझता है भी मैं मेरी माँ काम कर रही, अरे तू समझता ही नहीं इतना माँ समझती है, वो माँ इतना करती है, इस तरह से भगवान काम करते हैं। साधक समझता है कि ये सुविधा नहीं मिली, ये अनुकूलता नहीं मिली, ये बात नहीं मिली, अरे तुम अटक लगाते हो, इसमें भी बड़ा भारी रहस्य भरा हुआ है, आपके अनुकूलता पूरी नहीं मिलती उसमें भी, प्रतिकूलता मिलती उसमें भी, कृपा भरी हुई लाल ने ताड़ ने मातृम की, माँ प्यार करती है और मार देती है, दोनों में माँ का हृदय दो नहीं होता, लाल ने ताड़ ने मातृम नाकार अकार में नहीं होता, अकृपा नहीं होती, गुस्सा नहीं होता, तत्वदेव महेश से नियंत्रण गुण दोष है, गुण और दोषों का नियंत्रण कर देंगे, दोषों नियंत्रण वाले प्रतिकूलता करते, जैसे माँ कृपालु है उससे बहुत ज्यादा कृपालु भगवान है, माँ को तो गुस्सा भी आ जाता है, कभी अनुचित भी बोल देती, मर जाए तो मर जाए ऐसे कह देगी, पर रोवेगी पर कह देगी, भगवान नहीं रहती, भगवान यहाँ ऐसी गफलत नहीं होती, ऐसा गुस्सा नहीं होता, भगवान क्रोध अनुभव समूह समूह नहीं होता, माँ फिर समूह हो जाएगा, भगवान तो सदा ही परम दयालु, परम मूर्ति कृपा में ही है, कोई कृपा ही कृपा बना हुआ मूर्ति है, तो उसके रहते हुए हम चिंता है, तू चिंता करे, अपने तो आग मीच चलते हैं बस, अब आप जाना आप जाएंगे, अब जो कुछ आप जाना, भगवान कहते तू लग तो जा, सच्चे हृदय से तत्परता से देख गया। आप देखो तो भाई विचार करे, मेरे तो मन में आती है कि स्वयं देखो कहाँ जन्मे, कहाँ किससे संबंध मिला और कहाँ से कहाँ भेज दिए हमारे को। क्या हमने इतनी चेष्टा की थी ऐसी सत्संग के लिए? हम जानते थे पता ही नहीं। ऐसे जानते कितने कितने विचित्रता करके, कैसी कैसी विलक्षणता अपने को बता दी, कितनी सूझा, कितना सरल काम बना दिया भगवान ने। अपने अपने जीवन को देखो, कहाँ जन्मे थे, कहाँ रहे थे, क्या करते थे, किस काम में लगे हुए थे, किस तरह से भगवान ने अवस्था परिस्थिति बदलते बदलते कैसे लगा दिया। अपने अपने जीवन को देखो तो बिल्कुल चेत हो जाएगा, होश आ जाएगा, होश में कितने भगवान कृपा करते हैं, किस जगह थे, किसी को भेजा है। गोस्वामी महाराज को हूँ तो खदो खड़को असवार, तेरी कृपा न गयंत चढ़ायो, मैं जो गधे चढ़ने वाला था आपकी कृपा ने हाथी पर चढ़ा दिया। मैं कहाँ था, कहाँ भेज दिया मेरे को। अपने अपने विलास करो तो भगवान ने इतना कृपा की है ये पता लग जाएगा आपको, किसी पुरुष भगवान कृपा करते हैं। हमने कोई ऐसी लालसा नहीं की, भगवान से प्रार्थना भी नहीं की कि हमारा दर से संत मिल जाए, अच्छे महात्मा मिल जाए, अच्छा पुस्तक मिल जाए, अच्छा जगह मिल जाए। उत्तराखंड गंगा जी का किनारा, गीता जी रामायण जैसी पुस्तक है, आपस में चर्चा हम करते हैं, ये सब कृपा से ही मिला है। क्या सब कुछ उद्योग से हुआ है, हमारे पुरुषार्थ से हुआ है क्या? थोड़ा देखो तो विचार हो जाए, ये कृपा है। वह कृपा हमको सौंप थोड़ी होगी, इतने में कृपा समाप्त नहीं हो गई है। जासु कृपा नहीं, कृपा गति कृपा उद्धार करने कृपा भी तृप्त नहीं होती, इतनी कृपा भगवान की कृपा पर कृपा विदिशता ही विदिशता। कैसे धुन एक हो जाएगी, एक धुन देखे ही नहीं दुनिया क्या करती है। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बुहार। अपनी तरफ देखो, अपने कमी मत रखो, दूसरे लोग देखे भी तो कमी करते हैं, तो कमी करते हैं, अपने भी तेजी आनी चाहिए। बाजार में दुकान होती है, सब आदमी अपना अपना कपड़ा बेचते हैं, तो आपके तेजी आते हम भी अपना बेचे, और कई दुकान खुली है कई दुकान बंद है, तो अपना विचार हो गया अपने यहाँ तो खुली रखो। अरे सब बाजार बंद हो जाते तो अपनी दुकान खुली रखे, विशेष बिक्री होगी। सब करते हैं तो हम करें, कम करते हैं तो करें, कोई नहीं करे तो करें, अपना तो एक ही धंधा है। समझे, तेरे भाव है जो करो भलो बोलो संसार, कैसे करते रहो तुम्हें उसे क्या मतलब है। नारायण तू बैठ के अपन भवन गुहार, अपने घर रहो, अपने लगे रहो। बड़े भाई जोर जोर से तीर्थ जा रहे हैं, बड़ी नाम जा रहे हैं, अपने धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते ही रहो। वे जोर जोर से चलते हैं, वे कहीं ठहरेंगे कुछ करेंगे, अपना धीरे धीरे चलना एक कम नहीं होगा। मारवाड़ी की कहावत है, झुड़िया ने पोलियो नहीं पूगे, झुड़िया ने पोलियो नहीं पूगे, वह झुड़ तो रहे थोड़े धीरे धीरे धीरे धीरे, वो तेजी का नवा नहीं पहुंचे, तेजी वर्ण वो आगे जाएगा। वो झुड़िया ने पोलियो नहीं पहुंचे, झुड़ तो रहे, झुड़ते हूँ तो तेजी में चलने में तो ठहरेंगे, कहीं विचार भी करेंगे और काम में लगेंगे, तो वो हमें धीरे धीरे चले सब कम हो जाएगा। इस बात के हम कमजोर है, अरे कमजोर हम है, भगवान कमजोर नहीं है, जिसकी तरफ चलते हैं वो कमजोर नहीं है, हम कमजोर है। तो कमजोरों के लिए तो खास काम काम भगवान के पास है, काम काम करेगा। माँ की शक्ति बालक को नहीं पालन करेगी तो शक्ति क्या काम आओगी माँ से, माँ का दूध क्या काम आएगा, माँ का कपड़ा क्या होगा, माँ की गोद क्या काम आएगी, बालक के तो काम आएगी। तो भगवान की शक्ति हमारे लिए ही है, भगवान क्या करेंगे उस शक्ति का, माँ दूध खुद खुद पिएगी वो तो हमारे हिस्सा लग रहा है, हमारे लिए है भगवान की सब शक्ति हमारे लिए। बताओ आप किसके लिए हो, जो भगवान के सन्मुख नहीं चले उनको न दे तो वह शक्ति कहाँ काम आए। कपड़े के बैठ है कहीं लागे दाम थोड़ा खर्च हो तो है क्या भगवान है कोई जोर पड़ता है क्या आपके तो बहु है काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम आपके तो खेल रत रहे हमारे हमारा काम बढ़ जाएगा हमारा आपको तो खेल है पर हमारा काम बढ़ जाएगा ऐसी कृपा भगवान की है जीवों पर अहे तू भी बिना कारण कारण नहीं कृपा है बिना कारण कृपा करे ऐसो को उदार देव माए बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को उदारी ऐसो को उदार देव माए सर्वभूत ही तेरता भगवान के भक्त भी ऐसे ही सूर्य सर्वभूता नाम सूर्यम सर्वभूता नाम भगवान के तो सूर्यम सर्वभूता नाम अरे भगवान भी भक्त भी सूर्य सर्वदे ही नाम मात्र दिया सूर्य भगवान और भगवान के भगत भगवान की शोभा होने से वो शोभा भगवान का शोभ भक्तों में आ जाता वो आदत भक्तों में आ जाती उनमें वो आ जाती जैसे उनकी कृपा का स्वभाव है वो शोभा भक्तों में आ जाता है जिस देवता जो गुजर है वो देवता वो शक्ति आ जाती है लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज गुरु को बातें बताई तो जब अयोध्या से माताएं आई और अवधवासी आए तो वो निषाद राज लक्ष्मण की तरह दिखता है वहां लक्ष्मण आ गया तो क्या हुआ लक्ष्मण का अवतार हो गया लक्ष्मण में निषाद राज के गुण आ गए दिखते ही उस निषाद देखते लक्ष्मण याद आया सबको इस तरह से हम लग जाए तो हमारे में वो गुण आ जाएंगे भगवान के कीट परा से पोख दे करे आपसे रंग कीड़ा होता है कीड़ा रंग तो हुआ कीड़ा पत्ता पर उसको भवरी आते वो डाल करके मट्टी का घर दिखा देना भेंट के ऊपर मट्टी का घर बनाती है मट्टी का घर बनाकर बढ़िया और फिर कीड़े को लाती है तो कीड़े को क्या करे कीड़े को उल्टा करके ऊपर सांस लगाती वो शब्द सुनाती है उस सब सुनने से ज्यादा मूर्च उसको लाकर उस मिट्टी में कर दे बंद मिट्टी में बंद कर दे तो वो वैसे वैसे वो एक पंख आकर उड़ जाए वहां ऐसा वैसे होता है जो वो सब तल्लीन हो जाए उसे एकदम शब्द के तल्लीन होकर वैसा वैसे ही बन जाए तो वो वैसे ही बन जाएगा इस तरह से महाराज भगवान भगवान की भक्त करते हैं कीट परा से पोख दे करे आप मेरे अपने प्राण पोख दे अपने अपने बना देते हैं ऐसे संत महात्मा भगवान सब को सब बना देते सब कुछ उनका स्वभाव है अब कीट को ये बात ही है वह जो भवरी होती है उसे कोई लोभ थोड़ा ही अभी तक कीड़ों को बना दूंगे मेरे को कोई निहाल करेंगे स्वभाव है कीड़े को बना बना दे बना ऐसे भगवान का और संतों का स्वभाव सुना भाई जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारे को निहाल कर देगा तो मिल जाए तो समझना चाहिए जब दीन द्रवे दीन दयालु दयालु साधु संगति सत्संग संग देता है भगवान कृपा कर देगा संत प्रसिद्ध मेरे कोई दे चतुर्वेदी राम कृपा करेंगे भगवान की कृपा से सब चीजें मिलती है सब जो मुफ्त मिलती है मुफ्त में घर का कुछ खर्च करना नहीं पड़ता सब कुछ नहीं करते लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे साथ मिलते सब केवल अपने विचार में खो जाए एक अपने विचार अपना ख्याल एक हो जाए जबरदस्ती नहीं करते डाकू चोर तो जबरदस्ती करते हैं संत महात्मा पर जल्दी नहीं करते अब तैयार हो जाओ खुद हो जाओ सन्मुखेर देवो तमाशा सब काम भगवान करते हैं आप तैयार हो जाओ इस तरह से हम तैयार है फिर चिंता मत करो करेंगे वो करेंगे करेंगे करना पड़ेगा छोटे कहते हैं माँ में एक शरण मिल जाए अहं तो सर्व पापी विमोक्ष तू चिंता मत कर सब पापों से मैं मुक्त करूं तू चिंता क्यों करता है अर्जुन कहते पाप में वास हमारे पाप लगेगा अरे पाप की तू चिंता मत कर, तू आपकी कर आप लगेगा स्वयं, फिर पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू मेरी शरण हो जा, हे नाथ हे नाथ इनका शरण हो जा। सब काम भगवान करेंगे, बुद्धि भी भगवान दादा में बुद्धि योगम तम ये माफी जानती थी, बुद्धि को मैं देता हूँ, अज्ञान सम तमा नाश याम ज्ञान दीप दे दीप मानती ज्ञान के द्वारा जो कमी रहेगी उसकी पूर्ति भगवान करेंगे करेंगे करेंगे करते ही है, क्यों भगवान ही है शक्ति किस लिए हमारे लिए नहीं करेंगे तो क्या करेंगे शक्ति का भगवान, उनके क्या काम आवेगी वो शक्ति। इस बार निमित्त बात बन जाओ फिर भगवान की कृपा विशेषता से होगी और अनोखी देंगे नहीं, पहले कृपा तो हुई है जो मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग मिला है, कलयुग में मिला है, अवसर मिला है, चारों युगों में चारों विशेष नाम की महिमा है, कलयुग में बहुत विशेष महिमा वो कलयुग मिला है, ऐसी कृपा तो की है और फिर साधन में लग जाओ फिर कृपा होगी, फिर तत्वता लग जाओ फिर विलक्षणता होगी, विलक्षणता होगी। भगवान तो विख्यात अपने तो विख्यात है, भरती महाराज भी जा रहे हैं रघुनाथ जी मिलने के लिए, तो वहाँ भरत की तीन गति हुई है, जब माँ की तरफ देखते हैं तो उसके भगवान दूसरे चल जाएंगे मिलेंगे ही नहीं, बिना कारण रघुनाथ जी महाराज को मेरी माँ ने जब वनवास दे दिया तो पीछे पैर पड़ते हैं, अरे अपनी तरफ चलते हैं भाव अच्छा देखे तो ठहर जाते हैं, भाई हमारा तो भाव अच्छा मायने ठहर जाते हैं, अरे जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पथ उतार पाओ, अरे भगवान की तरफ देखो तो अपने भगवान की तरफ देखो, वो कृपा दो सब कृपा करते उस तरफ देखो, दृष्टि रखो भगवान की कृपा की तरफ, बोलो न जानो को वो या अल्प बुद्धि मन मेद दे, पर नहीं जाके हरि हो यह तो मैं जानू सदा, जो कोई कोई नहीं होता उसे आप होते हुए तो मैं सदा जानता हूँ, ऐसे सत्य तो उस समय कैसी जल प्रवाह जल अलीगल जैसी जल अली का जल अली चातुर्माश में जल बहता है ना, उस राव ने देखा होगा छोटे छोटे छोटे छोटे काले काले जंतु होते हैं, पांच सात दस पंद्रह सात सात मिले तो यू यू यू यू चलते हैं, यू यू यू चलते हैं, यू करते हैं यू और फिर यू एकदम ऐसी भरती गति उपाधि हुआ जल प्रवाह अली जल गल जल अली जल जल अली है वे जल हो रहा है तो साथ पांच दस पंद्रह मिले हुए ऐसे ऐसे ऐसे एकदम ये देते तो जब से उठना सुबह ये करते हैं अपने पीछे भी आते मार के देखते मारी तो ये उपाधि हुआ जल प्रवाह जल अलग ऐसी तो भगवान की तरफ चलने में अपने लो तो भगवान के स्वभाव की तरफ देखना है ना वो तेजी से चलता है, अपनी तरफ दे तो वहां चलता है, माँ की तरफ दे पीछे पैर पड़ते हैं तो अपने दूसरों की तरफ नहीं दे कृपा की तरफ ही, तब तेरू कृपा सुसमक्ष माना ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा को ठीक तरह देखता रहे फिर चलेगा तीर से भगवान की कृपा को देगा, कृपा को जिसने यहाँ तक लाकर पहुंचाया है, हरेक भाई बहन विचार करते हैं यहाँ तक किसने पहुंचाया, हमने कोई पैसे खर्च किए हैं कि उद्योग किया है कोई भी नहीं परिश्रम किया है क्या किया है तो यहाँ तक पहुंचाया है, तो यहाँ तक पहले उस रद्दी अवस्था में पड़े हुए जो पहुंचा है तो अब कृपा करेंगे नहीं क्या, अब तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसी बात है सत्संग करने वाले कुछ राज्य कर तो छोड़ेंगे नहीं भगवान, छूटेगा नहीं छोड़ सकोगे नहीं। एक संत ने कहा था एक पागल कुत्ता होता है ना वो जिसके लाल लग जाती वो पागल हो जाता है, ऐसे के संत महात्मा की कृपा हो गई लाल लग गई अब बस मौज करो तो हमने शुरू में अड़ लेना चाहिए, हम तो आ गए कृपा में, भीमसेन गया जंगल में जो गए अजगर मिल गया अजगर, उसने भीमसेन को पकड़ दिया, अब भीमसेन बल भी नहीं लगे ऐसा हो गया सुना नहीं सके, युधिष्ठिर महाराज पूछे रहे क्या हुआ, ये आया नहीं जी। देखा तो महाराज, अरे क्या करता है, क्या क्या महाराज, अजगर बड़ा विशेष अजगर है। वो अजगर बोलता है कि ये तो क्या है, आप भी मेरे घेरे में आ गए हैं, इस अवधि में आ जाएगा मेरे सोने चांदी से। फिर पूछा तो नहुष था, वो पैर का राजा था नहुष, तो इंद्र को पद मिली इंद्र की। तब उसने कहा तो इंद्रानी के पास जाऊंगा। ऋषि गए, इसको ऊंचा बनाया, इंद्रासुर बैठाया, सिद्धा कर रक्षा करेगा। पद बार कही तो क्या करो, ऋषियों को पाल के जोड़ ले आओ। इंद्र शहरा तो उर्गी लगाई ठोकर साई सिंह की जरूरत के सर्प को भो, अरे जल्दी चल सर्प सर्प चल चल सर्वे। फिर हाहाकार बनाया, क्या करूं, इंद्रपद की ओर साफ बढ़ गए, अजगर बढ़ गया। कहते युधिष्ठिर से बात करेगा तो पाप कर जाएगा। तो युधिष्ठिर बात करी, कई प्रश्न पूछे, युधिष्ठिर उत्तर दिया, उसकी देह छूट गई। इतना बड़ा हो गया, साफ हो गया, बना युधिष्ठिर से बात करने से पाप छूट जाएगा, तो बात करने में निर्मल हो जाएगा। इस तरह से भगवान कृपा करते हैं, किस किस तरह से कैसे कैसे कृपा करते हैं। भगवान ही जाने, भगवान के प्रभाव को भगवान ही जानते, कैसे कैसे उद्धार करते जीवन का। तो हम लोगों को कहां से कहां जाए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कैसे इकट्ठे हुए, ये कृपा है, सब पर कृपा कर रहे हैं। अब सच्चे दिशा में लग जाओ। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 28 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।